сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Александр Вайтовіч, мае акадэміі. Успаміны вядомага вучонага і палітыка, акадэміка Александра Вайтовіча. Чытае аўтар. І цяпер выразна стаіць перад вачыма тая сітуацыя, калі я апынуўся на валасок ад страшэннай аварыі. І па сённяшні дзень застаецца ўражанне, што гэта быў не выпадковы інцыдэнт. Але давайце па чарзе. У 2003 годзе тым, хто сачыў за палітыкай, стала зразумела, наспявае новы рэферэндум. Паводзіны і заявы першага беларускага прэзідэнта яскрава паказвалі, што ў яго няма ніякага жадання пакідаць пасаду пасля сканчэння другога тэрміну, а болей кіраваць не дазваляла канстытуцыя. Заставалася яе перайначыць. У гэтай справе афіцыйны лідар меў ужо багаты вопыт. Неяк так здарылася, што я стаў удзельнікам нефармальнай размовы пра перспектыву трэцяга тэрміну. І сказаў без эківокаў, гэта будзе проста трагедыя для Беларусі, бо створаны першым прэзідэнтам рэжым замінае развіццю краіны, як вялізнае бервяно на дарозе. Праз некалькі дзён давялося паехаць у Мазыр. Там планавалася пасяджэнне гарадскога савета. І вось едзем праз Калінкавічы. За рулём службовага легкавіка дасведчаны шафёр, можна сказаць, ас. У гаражы савета міністраў іншых і не трымаюць. Як вядома, гэты гараж абслугоўвае апарат шэрагу дзяржаўных структур, у тым ліку і парламента. Натуральна, дарожнай бяспецы надаецца асаблівая ўвага. Шафёраў з гаража, наколькі я ведаю, рэгулярна трэніруюць. Яны маюць добрую практыку экстрэмальнага ваджэння. Напрыклад, умеюць спрытна тармазіць на лёдзе і мгненне рэагаваць на нечаканую перашкоду. Менавіта клас шафёра і выратаваў нас падчас здарэння ў Калінкавічах. Зноў пракручваю ў памяці тыя некалькі імгненняў. Па сустрэчнай паласе рухаецца даволі густы паток транспарту. Раптам з яго вылузваецца аўтобус, стары пазік, і становіцца бокам да нас. Тармазіць позна, але наша машына робіць нейкі фантастычны манеўр і рэзка слізгае ў бок у прыцірку з тым пазікам. У мяне не засталося нават драпіны, засталося толькі цяжкае адчуванне, што інцыдэнт мала падобны на выпадковасць. Так ці іначай, я ў той дзень даехаў да Мазыра. Туды па мабільніку патэлефанаваў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Урал Латыпаў і сказаў, што трэба сустрэцца. Размова адбылася на заўтра. Латыпаў без усякай прадмовы паведаміў, што прэзідэнт прыняў рашэнне адклікаць мяне з Савета Рэспублікі. Нагадаю, што ў снежні 2000 года я быў прызначаны членам Верхняй палаты праз Лукашэнка ўказ. Паводле канстытуцыі кіраўнік краіны мае квоту на прызначэнне 8 сенатараў. Далей кіраўнік адміністрацыі сказаў, што мне варта напісаць заяву. Іначай кажучы, наверсе хацелі, каб усё выглядала як мая ўласная ініцыятыва. Стаміўся, маўляў, чалавек на адказнай пасадзе, захацеў спакайнейшага жыцця. Але я пайшоў на прынцып, кажу, у заканадаўстве дакладна пералічаны прычыны, якія даюць падставу адклікаць сенатара. Хіба нейкая з тых прычын мае да мяне дачынення? А там у артыкуле 143 выбарчага кодэксу пералік такі, што павінен вам сказаць, трэба добра пастарацца, каб пад яго падпасці. Напрыклад, груба ігнараваць свае абавязкі, парушаць канстытуцыю і рабіць іншыя непрыгожыя рэчы, што дыскрэдытуюць званне сенатара. Натуральна, такіх правінаў мне прышпіліць не маглі пры ўсім жаданні. Так што кажу тады кіраўніку адміністрацыі, гэты ваш прэсінг я прымаць адмаўляюся. А сам сабе думаю, напішу заяву, дык што тады знаёмыя гаварыць будуць? Яны ж усё ведаюць і разумеюць, скажуць, баяўся, падгуляў высокаму начальству. Карацей, кажу, ніякіх заяў ад мяне не дачакаецеся, а рабіце, што хочаце. Трэба зазначыць, што пасля тых атак, якія давялося вытрымаць раней, я выпрацаваў звычку на любыя калізіі рэагаваць з алімпійскім спакоем. Менавіта так паводзіў сябе і тым разам у кабінеце Латыпава. А пры канцы гутаркі усміхнуўся ды кажу: «Я нават ведаю, каго замест мяне прызначаць, Навіцкага». Сапраўды, хвіліны раней гэтая здагадка сама сабою сплыла аднекуль з-пад свядомасці. Я казаў ужо, што неаднойчы ў жыцці зведваў такія вось, гучна кажучыя, азарэнні. З іх нараджаліся потым і цэлыя навуковыя працы. А тым разам было бачна, што Урал Латыпаў з ягонай кадравай школай КДБ вельмі ўражаны, нават прама спытаў: «А хто мне сказаў?» Бадай доўга потым ламаў галаву, адкуль у Вайтовіча сакрэтныя звесткі. Я ж тым часам вярнуўся ў свой кабінет, будынак Савета Рэспублікі, размешчаны за пару крокаў ад прэзідэнцкай адміністрацыі. Літаральна праз паўгадзіны прынеслі падпісаны Лукашэнкам указ аб маім адкліканні. Падкрэслю, ніякага тлумачэння прычын у той паперы не было. Як-ніяк, у прэзідэнцкім атачэнні працуюць пісьменныя юрысты. Яны выдатна разумелі, што пад ніякі параграф заканадаўства гэтае рашэнне падагнаць нельга. Але ж грамадскасці трэба было неяк растлумачыць нечаканы манеўр. І вось у дзяржаўнай прэсі з'явілася версія, нібыта Вайтовіч адкліканы ў сувязі з тым, што дасягнуў агранічанага ўзросту знаходжання на дзяржаўнай службе. А гэта была дэзінфармацыя. Той гранічны ўзрост тычыцца б толькі пэўных катэгорый чыноўнікаў. Да сенатараў і дэпутатаў не мае ніякага дачынення. І за прыкладамі далёка хадзіць не трэба. Сёння ў складзе Савета Рэспублікі ёсць старэйшыя за мяне асобы. Дадам толькі асобы, падкрэслена лаяльныя да прэзідэнта. Я потым напісаў лісты міністру інфармацыі і галоўнаму рэдактару прэзідэнцкай газеты. Пратэставаў супраць распаўсюджання непраўдзівых звестак пра матывы майго адклікання, але атрымаў адпіскі. Адно што ўсё было сказана адкрытым тэкстам на пасяджэнні Савета Рэспублікі 28 ліпеня 2003 года, калі галасавалася маё вызваленне ад абавязкаў члена Верхняй палаты. Заўважце, сярод лета адмыслова склікалі сесію, павыцягвалі сенатараў з санаторыяў, з дачаў, каб вырашыць праблему Вайтовіча. Дык вось высокі чын з прэзідэнцкай адміністрацыі прама сказаў тады: «Прычына адклікання Вайтовіча ў тым, што ягоныя пазіцыі ў шэрагу пытанняў расходзяцца з прэзідэнцкімі». Гэтыя словы зафіксаваны ў стэнаграме пасяджэння. І гэта сапраўдная матывацыя. Агучылі шыя перад сенатарам, мяркую, дзеля таго, каб мой прыклад стаў урокам, каб ніхто болей не надумаў, як у той прымаўцы паперад бацькі лезці. Ну, а я яшчэ да гэтага пасяджэння з'ехаў з дачы ў рэзідэнцыі Дразды. Права жыць у тым службовым катэджы мне давала пасада спікера. Шкадаванне, што развітваюся з такім жыллём, не было. Не сказаць, каб пачуваў надта утульна за тым, як кажа Лукашэнка, дротам. Дарэчы, у свой час мне прапаноўвалі збудаваць побач з Драздамі у так званым царскім сяле ўласны катэдж. Але мусіў адмовіцца, дзе ўзяць такія шалёныя грошы. Зрэшты, пра тыя прывілеі, ці кажучы словамі Лукашэнкі пра кармушку, мы яшчэ пагаворым наступным разам. Зазначу, што праблемы з пошукам працы ў мяне тады не ўзнікала. У адрозненне ад некаторых парламентарыяў, што перад сканчэннем паўнамоцтваў чакаюць адпаведнай міласціны ад найвышэйшага кіраўніцтва і радуюцца чыноўніцкаму крэслу. Я ж вярнуўся в інстытут малекулярнай атамнай фізікі, у тую самую лабараторыю, якой некалі ўжо загадваў. Дзякуй Богу, за 2,5 гады спікерства ад навуковых інтарэсаў адысці не паспеў і прафесійнай нормы не страціў. Выказваць крыўды праз незалежную прэсу не рваўся, але калі аднойчы прапанавалі даць інтэрв'ю БДГ, адмаўляцца не стаў. Шчыра расказаў у прыватнасці пра сапраўдныя прычыны свайго зыходу з Савета Рэспублікі. Спакойна зазначыў, што рознасць поглядаў з прэзідэнтам краіны не можа лічыцца ніякім крыміналам. Паводле канстытуцыі любы грамадзянін мае права на свабоду выказванняў. А сенатар валодае яшчэ асаблівым імунітэтам, недатыкальнасцю пры выказванні сваіх меркаванняў. Праз нейкі час я наведаў дэпутатаў з групы «Рэспубліка», якія наладзілі галадоўку. Памятаеце, улетку 2004 года гэтая акцыя адбывалася на кватэры генерала Фралова. Удзельнікі патрабавалі дэмакратычных зменаў выбарчы кодэкс. Я быў з ім цалкам салідарны і палічыў маральным абавязкам асабіста выказаць падтрымку. Відавочна, усе гэтыя крокі адсочваліся ў пэўных структурах, і хоць не было ў маіх дзеяннях ды заявах ніякага радыкалізму, раздражнення ў верхах пэўна назапашвалася. У рэшце рэшт, у прэзідэнта, відаць, не вытрывалі нервы. На прэсавай канферэнцыі 20 ліпеня 2004 года ён дазволіў сабе зусім некарэктныя выказванні ў мой адрас. На жаль, прэзідэнт шмат разоў беспадстаўна і, мякка кажучы, некарэктна выказваўся ў адрас грамадзян краіны. Я ж вырашыў, што маўчаць нельга. Пра далейшыя падзеі гаворка пойдзе ў наступнай заключнай перадачы.